విష్ణుం పరమం పదం సదా పశ్యంతి సూరయా దివి చక్షురాతమం. మంచి పేరు విరాజమాన మహావిద్వానుకు ప్రణామం కర్తా హం. ఔర్ యహాన్ ఆయసో మంచి శిబిరమే ఆయస వాళ్ళకు సదా నమస్తే. మై డాక్టర్ సుచేతా గోదు ప్రేరణా సే మై ఆయా హూ యహాన్ పహలీ బార్. मुझे तो यहाँ स्वर्ग के जैसा लगा. हर व्यक्ति यहाँ समर्पण भाव से करते हैं, इतना सुख शांति कहीं भी नहीं मिलता और ज्ञान भी जितना चाहे उतना मिलता. प्रथम तो आचार्य ज्ञानेश्वर जी जो सरलता से ईश्वर की स्वरूप को बताए और मन की नियंत्रण कैसा करना समझाए, और दीदी जी ने सृष्टि विद्या कर्म के बारे में आचार्य सोमजय विधि अपने प्रश्नोत्तर समाधान, और पहला जो है ना योग के बारे में संदीप जी और अरुण जी, पहला मैं कामरेड्डी में उनके विशेष प्रज्ञा को संध्या के बारे में सुना. और आचार्य ज्ञानेश्वर जी है सदा कहते हैं कि गरीबों को कुछ तो रोटी देना, जो नहीं है उसको देते हुए उनको उनकी जो उनको देने से जिसको नहीं है उनको देने से जितना आनंद मिलता वो सही आनंद अपने आत्मा से परमात्मा से मिलता है. वो बहुत महत्वपूर्ण बात है, हमें ये समझना चाहिए. और हमारा किस तरीके से व्याप्ति होना वो नहीं हो रही है. मैं रोजाना 10 आदमी 20 आदमी से मैं वार्तालाप करता हूं मगर कोई भी आने का व्यर्थ नहीं करता. यहां आने के बाद मुझे ईश्वर के स्वरूप और सत्यपति जी के बारे में उपासना कैसा करना, ईश्वर की उपासना गुणकर्म स्वभाव से करना तो ये उपासना होती, ये सब समझ में आया. और मैं सदा यही पालन करूंगा, संध्या उपासना करूंगा. और ये मौका दिए हमारे सबको. नमस्ते.